μία. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Σιγά, ο Ριβάτης τράβα ρε. Έλα, αυτό είναι. Πού θα τα λύει. Πού θα με ανεβάσει. Ας σου βγάλω την καλύτερη φωτογραφία. Μου βγάλει στάτερα εσύ στο τέλος. Έλα, τα λύει. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Κάβρα, τα φύγει το σκηνή. Έλα, τα λύει. Τα πιάνε μου, δεν πηγαίναμε τα κουπαπούνια ρε. Πρόσεχα. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Πρόσεχε. Προσέχω, Ντάνι. Σμάλ, Ντάνι. Πιο πολύ, χαμογέλασε. Πρόσεχε. Προσέχε. Δεν προσέ. Δεν προσέ τη ζωή μου. Δεν προσέ, που λέει και η Βλαχοπούλου. Εδώ ακούσαμε τους τρεις ηθοποιούς, τον Δημήτρη Καλυβοκά, τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Αντώνη Σαμαρά. Στην προσπάθειά τους να ανέβουν σε ένα βουνό, ο ένας δήλωσε ότι ανέβηκε, οι άλλοι δύο είχαν πάει πάνω στη φωτογραφία, έπεσε ο ένας, σώθηκε τελικά. Είναι καλά και οι τρεις, οι δύο στις ταινίες και οι άλλοι, ο άλλος στην ταινία. Στην ταινία όλων μας που έχει πολλούς κομπάρσους και πρωταγωνιστές τους αναζητούμε. Περιμένουμε από τους πρωταγωνιστές που πάντα αλλάζουν τις ιστορίες και την ιστορία, αλλά τίποτα. Οπότε μέχρι στιγμής καταγράφουμε κομπάρσους. Ο Αντώνης Σαμαράς, χθες υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου περίπου τέτοια ώρα τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, έλεγε όλα αυτά για το Κιλιμάντζαρο, για τον Όλυμπο, τον καλοδέχτηκε, του έλεγε και διάφορα, είχε και τα γενέθλιά του, ο Έλληνας, όχι ο Ιρλανδός, οπότε του δικαιολογούμε διάφορα από όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε. Δεν θυμόμαστε τι βαθμούς μας έδωσε η Ιρλανδία στη Eurovision, γιατί αποφασίσαμε σήμερα να βάλουμε τη συμμετοχή μας. Επειδή όλη τη βδομάδα δεν είχαμε ασχοληθεί, συνήθως πάντα βάζουμε λίγο πριν, λίγο μετά. Το βάλαμε τώρα στην τελευταία μέρα της βδομάδας. Και η Ιρλανδία παίζει έναν πολύ παράξενο ρόλο γενικώς στη χώρα μας, ως πρότυπο πάντα, ως ένα ανάπιαστο στόχο, όχι τώρα, όχι χτες που το είπε ο Σαμαράς, καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Άκουσα περί Ιρλανδίας ότι εγώ δεν κατάλαβα και εσείς έχετε καταλάβει. Μακάρι να ήταν έτσι σε ένα βαθμό. Επικαλείστε, κύριε Καραμαλή, την Ιρλανδία. Αλλά δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν έχετε καταλάβει ότι στην Ιρλανδία αν έγιναν αλλαγές, έγιναν αλλαγές διότι υπήρξε η συνεργασία, η στενή και η συνεννόηση μεταξύ κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων. Το πείραμα εκεί πέτυχε διότι υπήρχε συνεννόηση και σύνθεση. Σε μια θάλασσα ουίσκι, να βάγει και ποιος μας βρίσκει και ζαλίζεται τρεχνίσει όλη. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Με κεφάλι σου ρωτήρι και ένα μαζί τρεχαλίρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Η Ελλάδα δεν τρέχει με τους ρυθμούς που θα μπορούσε. Στα 10 προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα αύξησε το κατακεφαλήν εισόδημά της 9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η Ιρλανδία 44. Εσείς να επιμένετε ότι δεν θέλουμε να γίνουμε Ιρλανδία. Αυτή η καυγάδα στη Βουλή είναι από τότε που η Ιρλανδία ήταν πρότυπο και τη λέγανε όλοι Κέλτικο Τίγρη και ανέβαινε με κάτι ρυθμούς, έτρεχε γενικότερα με αυτούς τους δείκτες που έχουν αποφασίσει στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία ότι πρέπει να βαθμολογούνται οι χώρες. Αυτούς τους δείκτες τότε, πριν 10, 15, 20 χρόνια, η Ιρλανδία τους έπιανε με διάφορους τρόπους. Προσπαθήσαμε να την κυνηγήσουμε σε αυτούς τους δείκτες. Δεν τα καταφέραμε. Εκεί που τα καταφέραμε ήταν στην κρίση της Ιρλανδίας, γιατί αυτός ο Τίγρης αμέσως κατέρευσε. Και τώρα υποτίθεται ανακάμπτει πάλι με τους γνωστούς διαφοροποιημένους δείκτες, όπως με τους ίδιους ανακάμπτει και η Ελλάδα, αλλά μπορούμε τώρα πια να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει ανάκαμψη και τι σημαίνει κρίση, γιατί ζούμε ακριβώς και την ανάκαμψη που δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, αλλά κυρίως την κρίση, γιατί παλιά ήταν λίγο άγνωστα όλα αυτά, τα χρησιμοποιούσαμε για χώρες που ήταν μακριά μας. Τώρα τα ζούμε κι εμείς. Πριν ένα χρόνο είχαμε κρίση, τώρα έχουμε κρίση, αλλά ανακάμπτουμε. Κάντε τις συγκρίσεις, βγάλτε τα συμπεράσματα. Προπομπός του Σαμαρά, του Ιρλανδού Πρωθυπουργού που ήρθε χτες, του Παπανδρέου, του Καραμαλή και όλων αυτών που μιλούσαν για την Ιρλανδία πριν πολλά χρόνια, είναι μια άλλη Ελληνίδα η οποία σε ανύποπτο χρόνο είχε καταλάβει τι ρόλο παίζει η Ιρλανδία σε σχέση με την Ελλάδα. Τι κάνατε εκεί, ανανεωμένοι σας βλέπω κύριε Λουκά. Μπαίνει στο Θεό το οφείλω, λέω δόξα το Θεό, το θαύμα έγινε σε μένα. Γνώρισα τον εαυτό μου ένα χρόνο. Τι κάνατε, για μένα προσευχόσαστε, τι κάνατε. Έκανα εξωτερική ιεραποστολή. Το 2005 για μένα ήταν ο ηχηρότερη χρονιά της ζωής μου. Αλλά ήταν και η καλύτερη χρονιά της ζωής μου. Ο άντρας σας ένα χρόνο χωρίς εσάς, τι έκανε εδώ. Δηλαδή μπορώ να πω Ιρλανδία. Κυρία Λουκά. Ιρλανδία, η χώρα των θαυμάτων για μένα. Κυρία Λουκά, ο σύζυγος... Πέρασα, δηλαδή, ο σύζυγος τρελά, τον είδατε... έζησα τρελά πράγματα. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Η Ιρλανδία ήδη έχει μετατρέψει αυτή την κρίση σε επιτυχία. Η Ελλάδα μετατρέπει τώρα τη δικιά της κρίση σε επιτυχία. Στη μετατροπή είμαστε. Αν ψάχνετε πού ακριβώς είμαστε και τι είναι αυτό που συμβαίνει, είναι η μετατροπή. Την κρίση τη μετατρέπουμε σε επιτυχία, όπως ακριβώς έχει κάνει και η Ιρλανδία. Προπομπός λοιπόν όλων αυτών, είχε πάει για εξωτερική ιεραποστολή και ήταν η χώρα των θαυμάτων για αυτήν. Η Ελένη Λουκά βεβαίως ήταν η Ιρλανδία. Είχε πάει κάποια στιγμή, είδε τι είδε, ήρθε εδώ, μετέφερε τις εμπειρίες της και να λοιπόν οι συγκρίσεις και οι ανταγωνισμοί με την φίλη χώρα. Όμως δεν παίζει μόνο η Ιρλανδία όπως όλοι ξέρετε. Τώρα τελευταία ο τουρισμός σε κυβερνητικό πρωθυπουργικό επίπεδο είναι πολύ έντονος. Γιατί νομίζετε ότι πήγα στην Κίνα? Γιατί κύριε? Γιατί νομίζετε ότι κάνουμε αυτές τις επαφές τις διεθνείς? Γιατί κύριε? Θέλουμε να βάλουμε την Ελλάδα πάλι στον παγκόσμιο χάρτη όπως έχω δηλώσει. Θέλουμε να δείξουμε την εξωστρέφεια η οποία χαρακτηρίζει την καινούρια Ελλάδα που χτίζουμε. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Η Μαγέλη σωμανάει και η Γοργόνα να ρωτάει. Γιατί νομίζετε ότι πήγα στην Κίνα? Γιατί κύριε? Πάω αντέχος θα έχει βγει καλή κυρά. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά. Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Είναι εκεί εξετάσεις με κάτι προβλήματα που γίνονται τώρα εδώ οι πανελλαδικές. Είχε πει βέβαια ο Υπουργός Αρβανιτόπουλος τότε με αφορμή και ευκαιρία την απεργία των καθηγητών ότι θα γίνουν κανονικά εξετάσεις. Δεν είχε πει θα γίνουν και σωστά και δίκαια. Κανονικά είχε πει. Γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με τη φυσική, προχτές με τα μαθηματικά, συμβαίνουν αυτά σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος που έστελνε επιστολές στο Στάλιν είναι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό έγινε και γραμματέας, άλλωστε, της Νέας Δημοκρατίας. Στη Βουλή συζητάνε, βάλαν και το νέο μηχάνημα, να πιάνουν τα όπλα, να μην μπαίνουν μέσα τα όπλα. Όλα τα άλλα επιτρέπονται, όπως λέει και ο Παύλος Χαϊκάλης, βουλευτής τώρα πια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μιλάμε τώρα αν θα μπουν μέσα τα όπλα ή όχι και αφήνουν τα βήματα να περνάνε ανεξέλεγκτα. Τα βλήματα. Πέταξε στην ατάκα και τελείωσε, έτσι. Τα βλήματα εννοεί τα ανθρώπινα βλήματα. Βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Κοφόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Και χλώρι μας τραβάνε τρεβένα. Μιλάμε τώρα αν θα μπουν μέσα τα όπλα ή όχι και αφήνουν τα βλήματα να περνάνε ανεξέλεγκτα. Ευτυχώς ήταν και ο οικονομέας και μας εξήγησε τι ακριβώς εννοεί ο Παύλος Χαϊκάλης μετά το βήχα του Χαϊκάλη, ότι είναι τα ανθρώπινα βλήματα και δεν είναι τα άλλα. Έχουμε απόσπασμα από συνεδρίαση του μέλλοντος, πώς ακριβώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι συνεδριάσεις της Βουλής, γιατί βάλαν βέβαια το μηχάνημα, αλλά τα όπλα θα περνάνε, δεν το συζητάμε, όπως περνούσαν τα όπλα. Οπότε ακούστε ηχητικό μελλοντικής συνεδρίασης. Να μην ακούγεται το μικρόφωνο του, να μην ακούγεται το μικρόφωνο του. Να μην ακούει το μικρόφωνο του. Να μην ακούει το μικρόφωνο του. Εάν δεν σταματήσει. Λοιπόν, μπορείτε να σταματήσετε. Έτσι, μπράβο. Ήρεμα λοιπόν. Από τη Χρυσή Αυγή παρακαλώ, λοιπόν. Ήρεμα! Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα στην καλύτερη περίπτωση και βέβαια αν λειτουργεί η Βουλή, γιατί είναι και αυτό μία παράμετρος, ας την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού και ας έρθει σιγά σιγά και στο μπροστά. Τελικά δεν πήγε στον Όλυμπο, όπως δήλωσε ο Σαμαράς. Δεν θα μπορούσε να πάει στον Όλυμπο, γιατί τον Όλυμπο τον έχει κατακτήσει, μάλλον από εκεί έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Άλλη κορφή κατέκτησε, όπως μας είπε χθες. Φαίνεται και είναι ένας πολιτικός με τον οποίο μας συνδέουν πολλά, και εμένα μαζί του προσωπικά, αλλά και τις χώρες μας, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Βέβαια, αν και ίδιας ηλικίας, αυτός έχει καταφέρει να ανεβεί από τις πεδιάδες χαμηλά μέχρι και την κορφή του Κιλιμάντζαρο. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή της ανεργίας, κυρίως των νέων. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Είμαστε γαν τα ουισκάκια, μπομπά ήταν τα παγάκια, και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή της ανεργίας. Αλκοτές και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο τρόμος, κι άλλη φορά με στη θάλασσα φινά. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή της ανεργίας, κυρίως των νέων. Πρέπει να καταλύσουμε το αστικό καθεστώς. Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Μπράβο! Αυτός είναι ο Θάνος Πλεύρης. Ο τελευταίος, ο οποίος και αυτός θέλει να καταλύσει το αστικό καθεστώς. Που να ξέρει το αστικό καθεστώς, πόσοι και ποιοι θέλουμε να το καταλύσουμε. Μαζί μας είναι και ο Πλεύρης. Στην πορεία θα ακούσουμε και κάποιους άλλους. Έτσι λοιπόν, αυτή την κορφή κατέκτησε ο Αντώνης Σαμαράς. Λογικό ήταν να την κατακτήσει. Το παλεύαμε χρόνια και ο Γιώργος Παπανδρέου πριν και γενικότερα. Αλλά το έχουμε κατακτήσει και από ό,τι φαίνεται δεν θα φύγουμε από εκεί. Βεβαίως διαφωνεί ο Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει για να μας πείσει, και έχει δίκιο άνθρωπος, ότι μειώνεται η ανεργία και είναι πάρα πολύ αυτοί οι τυχεροί πια που βρίσκουν δουλειά με 300 και 400 ευρώ και άπειρες ώρες χωρίς συμβάσεις και δικαιώματα. Έχουμε ένα κλίμα το οποίο συνεχώς βελτιώνεται στην αγορά εργασίας. Μπράβο! Συγκεκριμένα, είχαμε αύξηση 25% στους ρυθμούς πρόσληψης και επιπλέον μείωση 2% στους ρυθμούς απολύσεων. Πρέπει να καταλύσουμε το αστικό καθεστώς, πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Σιγά σιγά. Θα γίνουν όλα στην ώρα τους, μην τα βιαζόμαστε αυτά, γιατί μια φορά στο τόσο γίνονται, τουλάχιστον να γίνει καλά, και αυτή τη φορά, έχοντας και την εμπειρία των προηγούμενων, να το λύσουμε μια και καλή το θέμα, γιατί έτσι φαίνεται, δείχνει και η διάθεση του κόσμου, αλλά και η συναστρία και ο Ερμής ο ανάδρομος εκεί που βρίσκεται, ο οποίος είναι και για επαναστάσεις. Εδώ πάντως είναι η Ελληνοφρένεια που τα βλέπει όλα και τα πάνω άστρα και τα κάτω. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε, αριθμό, και απαντάει και ο διευθυντής της εκπομπής, το 211-208-200. Όποιος θέλει να στείλει mail, γράφει στούντιο, παπάκι, γράφει ό,τι θέλει, και η διεύθυνση που θα το στείλει είναι στούντιο, παπάκι, realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα από το κινητό, γράφει real, αφήνει κενό, οτιδήποτε θέλει μετά, και αποστολή στο 54-100. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και οι επαναστάτες, κομμουνιστές, κρύφο κομμουνιστές, μας πάνε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ, επειδή δεν είμαι της θεωρίας του μονόδρομου, ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Πρέπει να καταλύσουμε το αστικό καθεστώς. Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Αλκοτές και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο τόμος. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Έστελνα στο Στάλιν χρόνια πολλά την περίοδο των γιορτών. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή της ανεργίας, κυρίως των νέων. Εγώ για την ώρα έχω φτάσει μόνο μέχρι την κορφή του Ολύμπου. Πλάστηκε! σε. Είναι εκεί που η Βλαχοπούλου μένει χείρα και φοράει αυτό το περίφημο φουστάνι που από μπροστά είναι μαύρο βέβαια, αφού πενθεί τον τρίτο, τέταρτο άντρα της. Από μπροστά φτάνει μέχρι το λαιμό ζιβάγκο. Έβλεπε μπροστά και αυτή και από πίσω δεν τελειώνει πουθενά. Όπως μια χείρα πρέπει να πενθήσει τον σύζυγο. Αυτά από τις ελληνικές ταινίες. Τώρα στην πραγματικότητα έχουμε δύο Ναόμες. Ο πλανήτης, την Γκάμπελ, το μοντέλο το γνωστό, και την Κλάιν, η συγγραφέας, δημοσιογράφος συγγραφέας, η οποία και αυτές τις μέρες έρχεται εδώ, όπως λέγαμε και χτες, θα είναι στο Μπιφέστ αύριο το βράδυ. Τα είπαμε αυτά χτες. Ο Τσίπρας, μη δει κάτι τέτοιο, αμέσως να πάει να συναντηθεί, να μιλήσει γι' αυτό, να φωτογραφηθεί, γιατί αυτή την εποχή είναι η εποχή που φωτογραφίζει το υποψήφιος πρωθυπουργός με αστέρια της παγκόσμιας διανόησης και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, μιλώντας στην Κροατία, εκεί που ήταν μαζί με τον Ζίζεκ, σκηνή για την οποία ο Πάγκαλος ζήτησε τη φυλάκιση του Τσίπρα, μπέρδεψε τις δύο Ναόμες. And they tried to implement this doctrine of shock, as Naomi Campbell said. As Naomi Campbell said. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό θα μπορούσε να το έχει πει και η Κάμπελ, όχι μόνο η Κλάιν, γιατί όλοι πια μιλάμε για τα θέματα της παγκοσμιοποίησης και τα προβλήματα που έχει ο καπιταλισμός σήμερα. Όλα αυτά όμως θα τα λύσει, όχι τα προβλήματα με τα Σαρδάμ, τα όλα τα υπόλοιπα, ο λαός. Να ζήσεις, Αντώνη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με μαύρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, επάπ δε είναι νερό. Και στο συνταξιούχος να δίνεις 200 ευρώ. Άντε να το χαιρόμαστε και του χρόνου σε διαλέξεις μαζί με τον Γιωργάκη στην Αμερική. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Πάντως έχεις ανεβάσει το επίπεδο της εκπομπής, εντάξει. Τι. Ή τον Μπάγκαλο βάζεις να ακουστεί ή τον Άδωνη. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε ξεφύγει προς τα πάνω. Ξέρω εγώ τώρα. Για να είναι με αυτός ανεβασμένο το επίπεδο, κατάλαβες πώς ήταν πριν η εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ. Τον Αποστολή. Ο ίδιος. Γεια σου, Αποστολή. Ναι. Πάμε για τον Αντωνάκη, ρε. Ναι. Να τον χαιρόμαστε. Να τον χαιρόμαστε. Τι να κάνουμε, αφού χαρήκαμε και τον Γιωργάκη, να χαιρόμαστε και τον Αντωνάκη. Το καλό είναι ότι τον Γιώργο ακόμα τον χαιρόμαστε. Και πολλά Ενώ το Σαμαρά πολύ φοβάμαι, θα το φάει η Μαρμάγκα, μην το φάει το σκοτάδι, φοβάμαι. Πολλά χαιρετίσματα και στην κυρία καθηγήτρια του γιού του, που τον έπιασε το γιο του να τη γράφει στο Κολέγιο Αθηνών και την. Μα δεν τρέπεται κι αυτή ησυχαμένη το παιδί. Σιγά μην αντέγραφε. Πήθηκε, τι να πω. Δεν σε ακούω καλά. Βγάλε λίγο από το στόμα στο μικρόφωνο. Το κατάπιες, τι έγινε. Α, την ξέρεις τη μαλακία που κάνεις. Λέγε. Ευτυχώς είναι όπου στη χώρα με 6.000 αυτοκτονίες και ανεργία στο 30% υπάρχει ανάπτυξη. Η Τράπεζα Πειραιώσης μόλις για το πρώτο τρίμηνο δημοσίευσε 3,62 δισκέρδη. Τέλειωσε. Γεια σου. Απογειωνόμαστε. Ακούω τώρα εδώ στο Θήμιο, έχει βάλει δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη, του υπουργού μας, λέει ότι είναι στην κυβέρνηση για να διατελέσει το πατριωτικό του καθήκον. Δεν του λέμε καλύτερα να πάει ξανά φαντάρος, άμα θέλει να διατελέσει το καθήκον του πατριωτικό. Μας κάθεται και στην κυβέρνηση. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είστε. Αχα. Μια ευχή μπορώ να κάνω στον πρωθυπουργό μας. Ναι, κακό χρόνο να, όχι. Ναι, για πες. Χίλια χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος, δεν λέω. Αλλά σαν πρωθυπουργός να είναι τα τελευταία του. Το ξέραμε ότι ήταν προδότης του Μητσοτάκη τότε. Αλλά τώρα έχει γίνει όλων των Ελλήνων και δεν αξίζει να μείνει εκεί που είναι ο άνθρωπος. Είναι φίλος των Γερμανών. Ωραία, Απόστολε, εμείς μεταναστεύσαμε και ήρθαμε στην Κίνα να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί. Για να ξεφύγουμε από το μαλάκα που γιορτάζει σήμερα τον πρωθυπουργό σας. Γιατί μας το στείλατε εδώ, ρε φίλε. Για να μολύνει το περιβάλλον. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως είσαι λιοντάρι. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται τελικά. Το λιοντάρι μου κάνει πολύ brutal. Ναι, γιατί? Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ αντρικό ζώδιο. Τώρα με έχεις εμένα λιοντάρι. Δεν ξέρω, πού να ξέρω εγώ τώρα τι είσαι εσύ, έχω ψάξει. Άσε που τα λιοντάρια δεν κάνουν καλό σεξ, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει έρευνες. Τι λες, καλή, λιοντάρι είναι το μωρό μου. Ναι, αλλά δεν κάνει καλό σεξ. Δεν είπα εγώ ότι είναι το μωρό σου. Είναι το μωρό σου, αλλά δεν πηδάει. Καλά. Μη φας παστέλια, γιατί τρώει παστέλια αυτές τις μέρες, με έχει τρελάνει. Στο γαμίσι. Να σου πω. Μόνο στα λιοντάρια πιάνει, αν το φας ανεξαρτήτου ζωδίου, δεν σε πιάνει. Ανεξαρτήτου, όχι για τα ζώδια δεν. Εγώ ναι, για τα λιοντάρια έχω ακούσει ότι δεν πάει καλά. Δηλαδή, το καλύτερο γαμίσι θα το φας από εγώ καιρο, ψάξου. Εδώ είμαστε να πούμε και για μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα, στην πολιτική εκδήλωση, ο Σύλλογος Διάδοσης της Μαρξιστικής Σκέψης Γιάννης Κορδάτος. πραγματοποιεί την συζήτησή του με τίτλο «Η ανάγκη του λαϊκού μετόπου και η διέξοδος από την κρίση». Σήμερα το βράδυ στις 18.30 στη νομική σχολή, αμφιθέατρο 1, πρώτος όροφος, εισόδος από τη Μασσαλίας, όπως ακριβώς τα έχουν γράψει. Εισηγήσεις ο Δημήτρης Καλτσόνης με τίτλο «Το αντιυπεραλιστικό, αντιμονοπωλιακό, δημοκρατικό μέτωπο». Και ο Βασίλης Λιώσης, ιστορικές εμπειρίες λαϊκών μετόπων. Θα μιλήσουν, θα παρέμβουν αρκετοί, μεταξύ αυτών ο κύριος Βερναρδάκης, ο κύριος Ρούσης, ο Διονύσης Τσακνής και άλλοι. Όποιος θέλει λοιπόν, σήμερα το βράδυ, 18.30 ώρα, μια συζήτηση ακόμα για την αριστερά και πού το πάει και πώς θα δεθεί με τον κόσμο ώστε να κάνει αυτά που θέλει. Τώρα, ποια είναι αυτά που θέλει η αριστερά, είναι μεγάλα θέματα. Δεν πηγαίνετε εκεί, μπας και βγάλετε μια άκρη και πείτε και εμάς τη Δευτέρα, πείτε και σε εμάς τη Δευτέρα τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εμείς εδώ στην Ελληνοφρένεια, εμείς εδώ μας αρέσουν οι επέτειοι. Μέσα στη βδομάδα που πέρασε θέλαμε να τον ασχοληθούμε με αυτό την προχτές 22 του μήνα, αλλά με τα θέματα που είχαμε δεν προλάβαμε. Θα το κάνουμε σήμερα. Σαν την 22η Μαΐου του 1825 σκοτώθηκε η Μπουμπουλίνα. Θα ακούσουμε τώρα τη στιγμή του θανάτου. Ρίχτε! Ρίχτε μωρέ, τι φοβάστε! Άντε καλά σας λέει, ρίχτε λοιπόν, ρίχτε, εδώ είμαι εγώ! Άψω την Ευγενή! Δεν θέλω να πάθεις κανένα κακό! Δεν σε φοβάμαι, κούτσι! Κανένα σας δεν φοβάμαι! Εγώ μπορεί να φοβήθηκα στις μάχες! Θα φοβηθά στο σπίτι μου! Αν είναι να πάω από Έλληνες, ας πάω από σας! Εμούρα δόθηκε! Δεν έπρεπε να γίνει αυτό! Μα δεν γινότανε καλώς! Δράμα ήταν η μιμιντενήσια από την περίφημη και ομώνυμη θεατρική παράσταση. Μετά από αυτό, ο θρήνος του λαού. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ πολύ. Ακούω κατά τύχη το σταθμό σας. Η διακοπή Ελληνοφρένεια, εδώ και η κανονική συνέντευξη με έναν αρχικό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες 100 φορές στην Αθήνα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες 100 φορές στην Αθήνα και παίρνουν συνεντεύξεις να μην συμβαίνει τίποτα. Έλατε. Καλά, δεν είσαι να παίζει και συνέντευξη από το Σαμαρά, από το Βενιζέλο, που την καίνει ακόμα, αλλά επεκτείνονται από την Αθήνα πάνω και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι και το ίδιο, έχεις δίκιο. Το χειρότερο, δεν έχουν κάνει ποινικά κινήματα. Ούτε να παίρνει συνέντευξη εγώ από τους φασίστες. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω. Γεια σας. Ναι, ακούγομαι, τον Αποστόλη θέλω. Ναι, τι θες. Να πω, 10 λεπτά ακόμα πάνω το πακέτο τα τσιγαράκια, Καλά είναι, να τα εγκαταστήσετε. Ναι, και δεν ασχολείται κανένα. Εμείς να ασχοληθούμε με τον καρκίνο το δικό σας, κάνετε τι θέλετε, κόψτε το λαιμό σας. Ασχοληθείτε με τις μαγικές που θα πει ο άνθρωπος, ούτε και καμιά φυλάδα έγραψε τίποτα, Θα περνάνε φαντούκο. Έχει ο καθένας τον καημό του τώρα, επειδή έχει τη λωλή σου το Χαβά, θα ασχοληθούμε εμείς με τα τσιγαρά ή παράτα μας. Καλά, περαστικά μας. Περαστικά σας δεν θα είναι. Το λέει πάνω. Πρόωρος θάνατος, δεν είναι περαστικά. Έρχεται. Έχει γούστο η Τρόικα να ζητήσει μείωση των αποδοχών των βουλευτών, να κάνουν απεργία και να μην έχουμε κυβέρνηση για τα επόμενα μέτρα που έρχονται για μείωση μισθών. Μη λες χαζά, δεν θέλω να πιστεύω. Δεν γίνεται να μην έχουμε κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε κυβέρνηση. Πρέπει να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Και μα κατέβουν σε απεργία. Ποιος? Οι βουλευτές. Αν ζητήσει μείωση των μισθών των αποδοχών των βουλευτών και κατέβουν σε απεργία, πώς θα τα εφαρμόσουμε? Αν και πιο πιθανό είναι να κατέβουν σε απεργία επειδή τους παίρνουν τα όπλα στην είσοδο παρά για οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Γιατί το μισθό θα βρουν έναν τρόπο με τίποτα επιτροπές, θα τους πληρώσουν, μην φοβάσαι. Μα εγώ έχω αυτή την αγωνία, μην κατέβουν σε απεργία και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα επόμενα μέτρα μείωση μισθών συντάξεων. Και εγώ έχω αυτή την αγωνία. Μην κατέβουν σε απεργία και δεν ξανανεύουν μετά. Δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει, άσε, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια. Λοιπόν, έχω βρει τον πελά μου. Γυρίζω στο Real μόνο για σένα και το Θύμιο, βέβαια, κάθε μεσημέρι. Άκου τώρα να σου πω. Οι φασίστες οργανώνονται το ραδιοτηλεπτικό με 4 υπέρ, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, και 3 κατά. Για πες. Έδωσαν έγκριση στο κανάλι του Καρατζαφέρη να γίνει πανελλαδικής εμβέλειας. Γιατί όχι. Λοιπόν, είσαι σύμφωνος? Γιατί να μην γίνει. Ωραία, γιατί να μην γίνει. Το κομματικό κανάλι του Καρατζαφέρη, φαντάζομαι, αφού έχει κόμμα ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει κανάλι. Έχει κόμμα ο Καρατζαφέρης. Άκου τώρα τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες τώρα? Κάποτε λέγανε η έκφραση που κυριαρχούσε στα μέσα ενημέρωσης ήταν «Θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο». Ναι, τώρα το έχουν μαζέψει λίγο γιατί δεν προβλέπετε. Τώρα είναι το φως στο τούνελ. Ναι. Παλιά ήταν και το άπλε το φως, θέλω να σου πω. Ναι, άπλε το φως, ναι, θα χυθεί άπλε το φως. Αλλά πολύ φοργείται τώρα τελευταία το φως στο τούνελ. Αλλά δεν λένε το εξής. Ότι έρχεται και τρένο, ναι, ξέρω. Όχι, το τούνελ το έχει φτιάξει ο Μπόμπολας, έχει κοστίσει 5 φορές παραπάνω και το φως που βλέπεις στην άκρη δεν είναι φως, είναι ο φώτης που κρατάει ένα φανάρι για να αποσβήνει. Ναι, το φανάρι εννοείς όταν περνάνε μειώσεις συντάξεων, μειώσεις μισθών, απολύσεις, αυτό. Το φανάρι το γνωστό που κρατάει ο φώτης όταν γίνονται όλα αυτά. Που λέμε κρατάει το φανάρι, αυτό το φανάρι. Και επειδή είναι Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, τώρα προς το τέλος έχουμε τις παραγγελίες του λαού, οι αφιερώσεις ανάλογα, διαλέγετε και παίρνετε. Αμέσως μετά είναι το μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και στις 3.30 όπως κάθε Παρασκευή, μέχρι τις 5 η Λιάννα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα βάλεις αυτό που λέει όλοι οι καθηγητές είναι γαϊδούρια. Κατευθείαν που λέει ότι εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι γαϊδούρια. Και θα βάλεις του γονίδι, του έχεις θέματα ψυχολογικά. Ο Παπαδάκης από πίσω, καλό στο μπουμπούκο. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Ποτέ δεν είπα τους καθηγητές γαϊδούρια. Ψυχολογικά αναλύσεις. Καλά στο μπουμπούκο. Στα δικά σου ψέματα δεν μπορώ να ζω. Ποτέ δεν είπα τους καθηγητές γαϊδούρια. Λυπάμαι μα έχεις θέματα. Δεν μπορείς να γαϊδίσεις. Της κατάστασης σου θύμα δεν θα είμαι εγώ. Θα βάλει την Τώρα Μπακογιάννη αυτό που έλεγε ότι συνεργάστηκε με τον Σαμαρά και ότι είχε 2%, 2,5% πόσο πήρε για να περάσει το ΣΥΡΙΖΑ και το αφιερώνω σε όλα τα κουκούδια. Θεώρησα όμως ότι η Ελλάδα, εάν εκείνη την ώρα εκλεγότανε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα ήταν εκτός ευρώ. Άρα για μένα δεν υπήρχε θέμα. Θα στήριζα την παράταξη με όλες μου τις δυνάμεις, πράγμα το οποίο και έκανα. Και τελικώς, κύριε Κωτάκη, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε με 2,6% διαφορά. Δηλαδή όσο ήταν ακριβώς η Δημοκρατική Συμμαχία. Μπράβο! Πασόκ μεγάλε, αφιέρωση για την Παρασκευή. Δόξα το Πασόκ, το Πασόκ. Στο εσωτερικό του Πασόκ. Πασόκ, Πασόκ και Πασόκ και Πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Βάλε και τον Ολύμπους Μάραθον. Αποστολή. Έλα. Έχω καιρό να ακούσω εκείνο εσύ με τον Κύπριο που ήθελε να τρέξει στο Μαραθώνιο και του λέγες όπαν. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύμπους Μάραθον. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, ναι, στους πέθυνους. Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα, θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου την θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε παρακαλώ πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν, θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτονς. Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλων αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να χαθείς ηλίθιε. Είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, είμαι τυχερός. Είστε σβέλτονς. Είμαι τυχερός, είμαι τυχερός. Σόπαν. Κι όταν με πληγώνεις, κι όταν με πουλάς. Όσον ώρα εγώ μιλάς παραγγέλλεται, θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά σου τα βιβλία. Κι όταν με στριμώνεις, με βιάσεις, μου κολλάς. Νιώθω τυχερός, νιώθω τυχερός. Σε ευχαριστώ. Ελληνοφρένια. Ναι. Μια παραγγελιά θα ήθελα να κάνω. Για πείτε. Ναι, λοιπόν, δύο αδερφοί μου είχαν ένα γυναίκα και άλλο γιορτή αυτή τη εβδομάδα. Και θα ήθελα να του αφιερώσω, αν γίνεται, το αδέρφια μου Αλίτες Πουλιά. Ξαδέρφια μου, συμπεθέρες μου, μπατζανάκια μου, συνυφάδες μου, κουνιάδια μου, θείους δε, α πούμε. αδέρφια μου! Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά. Πουλιά. Γεια σου Αποστόλη. Yeah. Θέλω χάρη. Πού και πού να βάζετε το ηχητικό που βάζατε για το φασισμό, για την άνοδο του φασισμού. Να μην ξεχνιόμαστε. Τι θες να μου πεις τώρα, να στο βάλω την Παρασκευή. Όποτε θες, όποτε θες. Γερμανία του Μεσοπολέμου. Της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%, πρώτο κόμμα. 1933, βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%, πρώτο κόμμα. 1945, ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ... Έχω θυμίσει πολύ σφακελάκι πρόβατα με το μίξ αυτό με το λύκο και τα τέτοια. Πρόβατα ξυπνάτε. Η σειρά μας έρχεται και εσείς τσοπανάκια πράγετε να κουρεύεστε. Ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Πρόβατα ξυπνάτε, πιάστε τα υψώματα, Λύκοι θα υπάρχουν. Όσο υπάρχουν πρόβατα. Τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Είμαι τυχερός, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός, είμαι τυχερός, τυχερός. Κι όταν δεν με θέλεις, κι όταν με πουλάς, κι όταν με στριμώνεις, με βιάζεις, με χτυπάς. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Μπορεί να ζητήσω μια διπλή παραγγελιά για την Παρασκευή. Για πες. Αυτό με την Αττική Οδό που ήταν ένα σπίτι του είχαν κόψει κλίση 140 χιλιόμετρα, πόσο πήγε. Και αν μπορείς να βάλεις και το είμαι τυχερός του Αγγέλα κατά τις τρυπές που λέγει για τον Παλικάρι τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Στην Αττική Οδό, μ' ακούτε? Ναι. Εσείς τώρα είστε τηλεφωνητής απλώς ή δημοσιογράφος για να ξέρω τι θα κάνω, τι θα πω? Δημοσιογράφος, δημοσιογράφος. Λοιπόν, στην Αττική Οδό, αυτή τη στιγμή έχω ένα φίλο μου δίπλα μου, εγώ είμαι πόθος ασφαλείας, έχει βάλει κάμερες η τροχέα, ναι, και έχει στείλει φωτογραφία, ναι, που έτρεχε με 140 χιλιόμετρα κλίση, 350 ευρώ θα σκάσει και του αφαιρούν για 60 μέρες το δίπλωμα. Δηλαδή, σε καταγράφει στην Αττική Οδό κάμερα της τροχέας πλέον, σε υποχρεώνει να πας με 100 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Ε,